Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Гэтымі днямі ў кніжнай серыі «Трансгранічныя сцежкі» ў рамках бібліятэкі «Радыё Рацыя» выйшла новая кніга прозы нашага рэдакцыйнага калегі Міхася Андрасюка «Вагон другога класа». Незвычайнасць гэтага зборніка ў тым, што ён напісаны па-польску, хоць Міхась Андрасюк да гэтай пары быў вядомы выключна як беларускамоўны літаратар. Пра ўсе загадкі вагона другога класа я і пагутарыў з Міхасём Андрасюком. Ну, можа, не лічу ўжо такім вялікім гэта святам. Такое самае вялікае свята ў маім выпадку гэта выхад першай увогуле кнігі. Гэта чарговая, ну, хаця яна таксама, ну, ў пэўным сэнсе першая. Мушу паглядзець дакладна ў календар, як знайсці месца, сапраўды адсвяткаваць гэта з сябрамі. А вось гэтая кніжка незвычайная. А незвычайнасць яе ў тым, што яна выйшла па-польску, і яна пісалася па-польску. От, што так здарылася? Чаму жыццё прымусіла цябе вось выдаць такую кнігу? Яна пісалася, першая ідэя, першая задума была па-беларуску напісаць гэтую кніжку. І шмат чаго я напісаў, можа нават, скажам, траціну ад гэтага, што маем у вокладках, было напісана па-беларуску. Затым я, гэта быў імпульс такое, імгненне проста, задумаў перапісаць яе. Нават не перакласці раней напісанае, а проста перапісаць усё па-польску. Я пачуў ўжо такое меркаванне. Ну, файна, але чаму на чужой мове? Ну, вось кажу, што палова майго некароткага ж жыцця прайшла на гэтай мове. Шмат чаго адбылося на польскай мове ў маім жыцці. Я б не сказаў, што польская гэта мне чужая мова. Гэта мова маіх суседзяў, маіх сябраў, маіх ворагаў, на якой я жыву паралельна. Яны часам перасякаюцца з беларускай, часам спрачаюцца, часам сябруюць гэтыя мовы. Але мне хацелася таксама данесці сваё слова да чытача ў Польшчы. Кніжка, як не дзіўна, ўсё-такі застаецца беларускай, бо і мелодыка, і настрой гэтай кніжкі, і нават месцам лексіка мовы, яна таксама насычана, скалечаная, у добрым сэнсе слова, скалечаная беларушчынай, гэтая мая польская мова. Прытым, ну не хаваю, што я беларускі аўтар, што я беларускі пісьменнік. Такім чынам, ну, хачу таксама зацікавіць польскага чытача Беларусью, беларускай літаратурай і праблемамі беларусаў у Польшчы. Ёсць такое меркаванне таксама, што беларускія аўтары ў Польшчы, ну, яны нешта там пішуць, нешта выдаюць самі для сябе, ну, але гэта не літаратура. Меркаванне з боку гэтага польскага літаратурнага асяроддзя. Выдаюць, бо дзяржава абавязана даць грошы нацыянальным меншасцям. Ёсць таксама такое меркаванне ў Беларусі, што беларуская літаратура ў Польшчы гэта такая, не ведаю, як сказаць. Падчарыца такая. Ну, штосьці такое каля літаратурнае, скажам. Такое маргінальнае, можа. Маргінальнае, у пэўным сэнсе, так, дакладна. Я лічу, што мова гэта ўсё такі інструмент, ну, асабліва мова ў прозе. Гэта інструмент, ну, можна файна сыграць на піяніне і на скрыпцы, і можна дрэнна сыграць на піяніне і на скрыпцы. Можа, ў паэзіі гэта іначай, там больш душы, там больш, скажам, сябе, ўнутранага, гэтай насычанасці, ну, не ведаю, хаця б хатняй традыцыяй. Можа, паэзію сапраўды можна ствараць добрую паэзію толькі на сваёй роднай мове. Вось літаратуразнаўцы папярэднюю кніжку тваю назвалі раманам, хоць яна складзена як бы от з такіх апавяданняў, а гэты апавяданні не маюць паміж сабой такой повязі, такой, скажам, у развіцці ў канвы сюжэта. А вось гэтая кніжка, гэтыя часткі гэтай кніжкі маюць споведзь паміж сабой? У гэтым плане яна крышку падобная на белага каня. Ну, можа, я пайшоў тут на крок далей, і гэтыя часткі, гэтыя апавяданні як бы з'яўляюцца працягам, разгортваюць акцыю. Але, напэўна, ну, я прынамсі сумняваўся, ці можна гэта назваць раманам у такім дакладным сэнсе слова. Пакідаю гэта літаратуразнаўцам. Я ведаю, што это досыць такое глупае пытанне, якія часам журналісты задаюць, а пра што ваша кніжка? А ўсё ж такі, вот, ці можаш ты сказаць вот так сцісла, некалькімі словамі, пра што твая новая кніжка? Пра малое мястэчка, пра еўрапейскую правінцыю, пра мястэчка на ўскраіне гэтага еўрапейскага афіцыйнага свету, ці еўразвязаўскага, можа так скажам. І гэта таксама кніжка пра гайнаўку, бо на аснове гайнаўкі яна пісалася. Кніжка пра бачанне свету. Тут якраз дакладна галоўны герой працуе як касір на чыгуначнай станцыі і назірае за ходам падзеяў, за людзьмі, за светам праз крату у ваконцы гэтага свайго працоўнага месца. У пэўным сэнсе такія яны і ёсць, гэтыя мястэчкі, такая яна ёсць гайнаўка, дзе хацелася б паляцець за гэтым цягніком, за гэтымі пасажырамі ўслед, ну, але ўсё-такі нешта атрымае, або страх, або нейкі абавязак, або штосьці яшчэ. І ўсё застаецца на ранейшым месцы. Вось у тваёй новай кнізе на вокладцы цікавы малюнак. Вось на рэйках сядзіць дзяўчына, і цягнік, вось гэты паравоз, які нясецца на эту дзяўчыну, ён проста как бы сыходзіць з рэек. У гэтай карціне бачу такі сімвалізм, што прыгажосць, яна больш магутная, чым там, не ведаю, што там, ці хуткасць этого цягніка, ці нейкае наканаванне, што прыгажосць і такая магутная сіла. От, а як ты сам, сімвалізм гэтай карціны для цябе, от як ты прачытываеш гэты сімвалізм? Я калі першы раз убачыў прапанову вокладкі, адразу падумаў, так, гэта сыграе, гэта сугучнасць вобраза і зместу кніжкі, настрою гэтай кніжкі і таго, што я хацеў у кніжцы сказаць. Вось гэтая кніжка выйшла па-польску. І што далей? Ці плануеш ты, каб яна выйшла па-беларуску, напрыклад? І калі перакладаць эту кніжку, ці ты будзеш сам перакладаць, ці хацеў бы, каб хтосьці ў Беларусі пераклаў, нехта з перакладчыкаў? Напэўна, не сам. А можа пачнем з таго, ці я хацеў бы, каб яна выйшла на беларускай мове. Я думаю, што тут якбы, ну, павінна іначай вырашацца гэтае пытанне. Калі хтосьці палічыць, што яна можа быць цікавая на беларускай мове, што яна можа быць цікавая беларускаму чытачу, ну, тады павінен выступіць з такой ініцыятывай, каб перакласці гэтую кніжку, а я, напэўна, не супраць. Напэўна, аўтар не павінен быць перакладчыкам усё-такі. Ну, гэта маё меркаванне, суб'ектыўнае. Хаця б на прыкладзе гэтай кніжкі. Я кажу, што пачатак яе пачынаў я пісаць на беларускай мове. Можа, нават не пачатак, а паасобныя фрагменты, бо я, ў прынцыпе, не пішу так з пачатку і да канца, а ёсць нейкія межы, нейкія рамы, у якія я ўкладываю там не абавязкова па чарзе гэтыя словы. Значная частка была напісана па-беларуску, але потым тое, што я рабіў, гэта не быў у такім дакладным сэнсе слова пераклад. Усё-такі пісалася гэта нанава. Нават, ну, магу сказаць, што ў выніку не ўсе героі засталіся такімі, якімі былі ў гэтым беларускім варыянце. Ужо не кажу толькі пра словы, пра сюжэты, але нават пра клімат, пра настрой, пра герояў. Не ўсё засталося такім, якое было ў гэтым першым, у гэтым беларускім неакончаным варыянце. Таму аўтар, ну, не павінен перакладаць. Напэўна, я не павінен перакладаць. Не маю я душы перакладчыка, так сама скажам. А як ты бачыш жыццё гэтай кнігі ў літаратурнай прасторы Польшчы? От як ты думаеш, як гэтая кніжка будзе ўспрынята там, ну, крытыкамі польскімі, медыямі польскімі? Хтосьці калісьці жартам так сказаў, што шмат якія кніжкі жывуць даўжай за сваіх аўтараў, бо жывуць неадным жыццём. Ёсць у іх такая здольнасць рэінкарнацыі. Першае жыццё гэта кніжнае жыццё, затым такая кніжка трапляе на макулатуру і нараджаецца другі раз, ну, выяве, прыкладна, газетнай паперы, за тым, як нейкая упаковачная папера, затым зноў макулатура і туалетная папера. Ну, можа, ўжо тут як бы гэты працэс сапраўды заканчваецца. Гэта жартам. Выдаўцы плануюць паказаць яе ў Польшчы, гэтую кніжку. Паказаць, ну, не толькі ў Беластоку, а можа, іначай, можа, не ў Беластоку нават, а практычна па ўсёй Польшчы. Ці будзе зацікаўленне, абсалютна я не ведаю. Не ведаю. Тут моя польская мова, і гэта наш беларускі настрой гэтай кніжкі. Ну, можа быць козырам, можа быць. Напэўна, я не напішу так, як напіша аўтар, які нарадзіўся, выхаваўся ў Кракаве, прыкладна. Але той, хто нарадзіўся ў Кракаве, не напіша так, як я, выхаваны ў Войнаўцы, што ў кіламетры ад польска-беларускай межы. Пабачым. Яшчэ раз віншую з выхадам кнігі. Дзякуй за гутарку. Дзякуй. Ужо ў кастрычніку пачнецца больш шырокая прамоцыя кнігі. Па словах Міхася Андрасюка, ёсць ужо першыя дамоўленасці на прэзентацыі ў Беластоку, Гайнаўцы, Варшаве і Гародні.